Sügis valitseb. Müüride vahel kõljubrang vahmassida muretu kirgade ahel lepivad lipud värvid sükk mustad kui haud kõitide juhus märatse põidud seal taud nutavad lapsed nemadki haiguse ohvrid miski mu sees sunnib mind Pakkima kopreid Hämarub täna Lööd heledalt kumama kuu Alasti parkides Raagus on üksikud kuud Thank you.